أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الزمر دا تجر وشتم آيات تخشرو قرآت وشتم آيات بني ختم سو دا جلوم رنيو آياتو ربط شدي دا ما قبل سر يعني دا آغزاية تخشي ولقد ضربنا أغسخ جلارة بطدي تردان وشفر وشتم آيات كيري يعني دا دغف سلير وشتم وطنير وشتم وشفر وشتم آيات دا دو غدرو ربط ما قبل سر وزبايان وم أغدادي چه مخ كي دا تير درس با پاي كي دادو آيات چو وچ يود ووشتم و بلدر وشتم أفمن شرح الله صدره للإسلام دا أغزايت سخت دا أغسر ربط بايان وم أغدادي چه پا هاغ درس پا دا پاي كي دا خبر ذکر سواله چې انسانان دو قسمه دي یو هغه دي چې د الله تعالی څخه خشیت او بیره لري او پر هدایت باندې دا یو قسم و بل قسم دا و چې قاسی القلب و زړه سخت و گمراه و دو دغو دو فرق الله مصطفی هغه دو آیات کې بیان کړو یعنی د تیر سبق په اخر نوې دو آیاتو کې دغه دوه ډلې بیان شوې چې بابا انسانان دو قسمه دي ځینې هغه دي چې په زړه کې خشیت سته پر هدایت دي هغه د قرآن څخه تأثر کوي چې قرآن واوري پر زړه یې اثر کوي بل هغه دي چې زړه یې لکه ډباره دا رقم دي ګمراه دي چې قرآن کریم ګرد ورته ووایه په ویچ شي پر ده دغه یوه ذره اثر لا نه کوي برای ته د دغې پسې لک دغه بیان راوځي نو دغه دوه ډلې بیان شولې دا فرق د دې بیان کې چې یو متأثر اوسه د قرآن دا بل نه متأثر کیږي په دې اوس دا درو آیاتو کې چې دا زه اوس را به تر سره بیانوم دلته هم د دوغو دوه ډلو فرق بیانیږي چې دا زړه سخت دی او دا زړه نه دی سخت زړه نرم دی دلته بیا فرق څنګه بیانیږي دلته نو فرق په اعتبار د آخرت بیانیږي چې په دې دنیا کې خدا غرقم دي چې د قرآن یو متأثر اوسه بل نسو په هغه دنیا کې فرق سره لري چې کوم څوک متأثر دی دا هغه پای څنګه راوځي چې کوم څوک په دې دنیا کې د قرآن متأثر نه دی عمل نه پکې دا هغه فرق څنګه راوځي دا هغه انجام څنګه راوځي دا هغه بیانې یعنی د دې دواړو ډلو فرق چې دی په اعتبار د استحقاق د ثواب او د عقاب بیانې چې دا چې متأثر دی د دې چې دی استحقاق د ثواب لري او هغه چې متأثر نه دی هغه استحقاق د ثواب نه لري هغه د عقاب استحقاق لري استحقاق معنی حق داری دا دغه وړو لایق دی معنی اوس ترجمه ته ګورم لا قاری ایا فمن هغه څوک یتقی چې دی ساتنه کوي وقایه ناکه کوي به وجهه په خپل مخ سره سوء العذاب د هغه بد عذاب یوم القیامه د ورځې د قیامت دا یتقی چې دی وقایه څخه دی ملاقات لکه دا غو کتاب وقایه چې ده دا کتاب ته دا پنډې وقایا ولې وکړي؟ خو دا چې کتاب د دوړو څه وساتي، د یو اوبو څه وساتي، د یو بله ټکره څخه یې وساتي، نو وقایه دا د ساتنې شي ته ویل کېږي. ډاکتران چې دي دا دوایوي چې لا ورکوي باره ځینې ګولۍ دي باید براوی دا وقایوي ګولۍ دي. وقایوي دا معنه د حساسیت څه دي ساتي، د یو بل شي د ټکره څه تا ساتي، د بدن قوام دي درغښتلي کوي. نو دلته چې دي دغه سړی چې دا په دې دنیا کې د چا څه نه و متاثر د قرآنه، په ورځ د قیامت به د اور لمبې په مخ ګرځي، په مخ به ورته داسې داسې کوي، که ته ورنه مخ ولې ورته داسې کوي. په دنیا کې عادت داسې راغلی دی چې یو چا ته یو مکروه شی چې د ده نه یې خوښ راځي، نو لاس پښې ورته غورځي. لکه د یو چا چې لاسونه نه یې تړلي، پښې نه یې تړلي، بلې وهي، نو دی پښه م ورته نیسي، مخ م ورته نیسي، دا نور بدن بچاوي په چا او په چا، په لاس په پښو سره. په آخرت کې چې الله تعالی ورته دی ورځ چې خو لاسونه یې هم تړلي، پښې هم تړلي، نو چې تړلي دا په دا مخ باندې د لمبې دغس دغس کې دا مخ ورته دوسې دشي کوي. دا څوک دی؟ دا سړی د هغه و چې هلته تیر سو، چې هغه د زړه د قرآن تاثر نه کوه، زړه یې سخت و، هغه سړی. نو الله دلته وایي، وایي دغه سړی چې په مخ باندې د اور لمبې ګرځي، مخ وقایه کوي، دا خو ډېر مجبوریت دی چې سړی یو شي ته مخ نیسي ګرسره، کني خو لاس ورته نیسي، خو چې لاس یې تړلی. نو دغه سړی د هغه چا سره برابر دی چې د هغه دغه حالت نه نو خو نه دی برابر. هغه سړی چې په جنت کې دی، هغه د دوزخ لمبې په مخ نه ګرځي چې مخ ورته سپر کړي. نو دغسې وایي ایا فمنو، هغه څوک یتقي چې دی ساتنه کوي، وقایه ناکي کوي، به وجهه په مخ خپل سره، د څه شي وقایه ناکي کوي، د څه شي ځان ساتي؟ سوء العذاب، د هغه بد عذاب څخه، یوم القیامت، په ورځ کې د قیامت. یو خدا کار کوي، بل زیرونه بیا داده. وقیل او ورته وویل سودته، دا وقیل خو ملا قاری ده، ماضي صیغه ده، مګر دلته چې دی د مستقبل معنا ده، په ماضي تعبیر ولې ځنی وکي چې خبره متيقن او متحقق سي. یعنی دا خامخا ورته ویل کېږي. وقیل او وبه ویل سي د طرفه څخه د ملائکو چې په دوزخ کې د عذاب دپاره مقرر دي، د هغو د طرفه به وویل سي للظالمین و دغه ظالمانو ته، چې دا ودوزخ ته اوس دی خپل د مجبورۍ څه مخ داسې کوي. نو دی ظالم ولې؟ خو دنیا کې ظلم کړی، د قرآن څه زړه تاثر نه قبلاوه. نو وبه ویل سي دوی ته ذوقو فسي وڅه کوي ما جزا د هغه درجه، ما د مخه به نو هغه مذاب جزاب شه چې جزا ما د هغه عملو کنتم چې تسي واس تکسبون کسب مو کاوه. اوس دلته چې دی دا خبره چې ده وس وله، ایا نو دغه څوک چې دسې کوي خبره ورک سو ملاقاري خبره دسې دی. د ا ف د آیات سر ته ورسه، د دا من و د ا ف تر منځ هلته یستوي تفسیر ورسره رږي. ا ف یستوي، ایا نو برابر دي؟ څوک برابر دي؟ من یتقي، دغه سړی چې د اور لمبې په مخ ګرځي او دام د ملایکو د طرف ورته ورسي، نو برابر دي دغه خلک د چا سره؟ کمن لیس کذالک، د آیات په پای کې به دغه ورسره چې لکه هغه څوک چې هغه بیا دا رقم نه یي، هغه نو څوک دی چې دا رقم نه، هغه جنتی دی، هغه دی چې په دنیا کې زړه ته اثر د قرآن اخیستی وو. نو دغه سړی لکه هغه اوس کېدای سي خبره پرس وله، یعنی دا مخکې لکه مبتدا چی خبر یعنی اوس چې دا تقدیر موږ سره کښېښو، هغه مو څنګه کښېښو؟ د ف وروسته او ترمن را د مخه مو یستوي، اف یستوي علاوه کوي، ای نو ای برابر دی دغسې کسان چې دغسې عذاب ورکول کېږي، دا برابر دی د چا سره؟ کمن لکه د هغه چا سره چاغه چی شي چې نه لیس کذالک، چاغه نه د آیات په پای کې مداخله ورسره چې دا غنو لکه هغه دا رقم خو بالکل نه سره برابر نه. من لا قریت په مضمون کې دای سپي دلای وسنه د آیات خلاص په د مابینس کې شو چې مال اوغه په پای کې توا چې لکه هغه کسان چې دا رقم نه دلته دا وقیل للظالمین چې د عذاب سختي بیان کړ، چې دغه سختي سره سره چې د مخ دی کوي لا د زړه سوان چې څوک نه لري چورته چې الله په خارکی کې څال دی، بلکې دغه صورت ویل کېږي چې زو کو ما كنت وسې خوان ګوره بارا مخ دی مکه چې تاو تاو کېږي. وقیل وو یل سي د طرفه د ملائکه چاته للظالمین، دغه ظالمانو ته چې د قران تاثیر نه قبل او چې زو کو وسې کې ما كنت چې سواس، یعنی جزاء ما د عمل كنت مشتی سواس تکسبون کسب مکاور. دغه عذاب د دې بیان کې چې نو د پاک مشتدغ وویل چې هغه مخ کې چې چیر څه د قران چا اثر اخستی چا نه اخستی، دا نه برابر سره. دلته په آخرت کې موږ سره برابر دی، یو حال دغه رقم دی، دا بل حال پر دا رقم باندې نه دی، په عذاب کې نه دی. بوس نو د کافر د پاره د انکار لار پاتې ده، ته لکه ما لکه تاسو چې نه قبلی به دغه ته دغه پسیله چیر بیا ودل عذاب و خکر ات درې لمبر ات درې الا د دغه انکار ور ردی د سی وای برای استا پر کم دل ته جمزه کې کی نورم دغه چیر سی و دغه معنا ډبل ډبل کې ماغونه شد الا د خبره چې کار نقصی الا عذاب پر اوسی تاریخ وګر د سی وای کذب تکذب کړی و درواغ ګڼل کړی و د حق چا الذين اخ خلق من قبلهم شدردی د مخه و د مکه مشرکان یاد شدردی د مخه دلته و فأتان وراغلهم وديتا العذاب عذاب تراغلي من حيث دا أغزى أسخور تراغلي لا يشعرون شدي إذ فكر مكا وشعور يدين درلود دبن وكلا ويلا لك وشدي مثال بطور دا كنت خلق متصور كدا باكستان دابن وچير پر مجدس عذاب رادي شبا بزوي موا پر لبيازاري وطن بكندو كپر سرزغلي بكتي وملكونا بپردك چورتوا در بان خاني براي پاك پوچ پروت يار دارك بواي لیکن رب العالمین به دغه پاک پوج دسی ورته مست کی چې دغه شهرونه برای پاک پوج به پرچلی دغه رقم برای بریاس و بعد از سره کم پرسو چزما تم او د امن ورته هغه را پنجره واچو در دغه سی مثال ما در ته پیش کی نو چې عدده د امن ورته تم و دغه ځات علی عذاب راوستي الله و دغه دی هغه نو مونږ در ته پرایات ک مثلا د موسی علی صلاتو والسلام قوم د ابراهیم علی صلاتو والسلام قوم یا د عیسی علی السلام د ار نبی سره چې قوم مقابله کړي د الله وي غوچ د کوم ځای فکر د عذاب نه کوي د غزا ما عذاب لرور کې په دې دنیا کې نو د مکه مشرک ته و لري لري بوله چې برا ته د شپسی لکه دا کذب الذين چې دی ملاقاری د دغه کفارو د انکار جواب دی چې هغه ته د شپسی لکه دا په دلیل کې ورته پیشي وای کذب تکذیب کړي او چا الذين اخلقوا من قبلهم شمخه دردي و د چش تکذیب کړو تکذیب معنا دروغ غنل د حق چې د رسولانو خبره نه منل د اعلی خبره نه منل تکذیب کړو فاتان و راغلی هم دې تڅوک العذاب عذاب د کما زارالي من حيث د اغزارالي لا يشعرون چې دوی شعور نه درلودي اگاهي نه درلودي چې ماته به د جزا عذاب را کول کیج لکه د مثال په توګه څوک چې ډیره غلطي کوي د دوخ پر پلار ډیر اعتماد هغه درګور د مخ پلار پر راوچ د فکر را کوي چې د جزا به ماته عذاب را کول کیج هغه د اغزا ور کول شو نو علاوه زه دغه سزا چې د خلکو خیال نه د هغه طرف عذاب پر د باندې مسلط کم نو دغه د مکه مشرکان ته چې هغه د دوزخ عذاب اور چې دام دغه رقم دسته خو فکر نه دی چې بیا به زرا ژوندې کیږم بیا به زما سره حساب کتاب کیږ د جزا ته شعور لانه لري پس لري کې دلانه د علاوه د غسی بدر سره وسیم بر ژوندې سیم د دوزخ ته ولي بشه لکه دا یو نمونه ورته پیش کړل فأذاقهم الله الخزي نو دغه کسان چې در دې د مخ او دې ته عذاب لره ورکورس عذاب نو سره کم معنا دا چې یو غړی او ساعت او علاوه فأذاق نور وې ساک هم و دې ته الله علا پاک الخزي رسوایه فی الحیات دنیا د دې دنیا په ژوند کې علاوه دې عذاب نه دی پر راغلی چې ما ځ خلکو دې مړ پیدا کې دې عذابونه پر راغلی چې بزوګی سو یبل چې خنزیر سو یبل غرق سلوک قارون فهم زکن نه نوتی د مسخ سپم د خسب سپم زکن نه نوتی یا غرق سلوک فرعونیان چې هغه په وګو کې دار کم سو الله دا داس در رسوایی رقم عذاب دی چې معنا خلک وای پیټ شرم د شرم رقم عذاب دی داس ما عذابونه الله چې مره وستل دی دغه رقم دی چې چا ته ستا ست سر خو هغه نسل چې خنزران سو وس لکه دغه نصارا او يهود کې یا چې بزوګانس وس خو دې د شرمیږي کړه دا خو راځي خو دې کې چې قران کریم د تعبیر ځنی وکړي دا چې قارون چې دی دا خصب سواله په ځکه کې نه نيستي نو دا خو د شوره ځنو چې تر نن پورې په ځکه دین نه وېسي یا فرعونیان چې غرق سو خو دا ګرد د رسوایی عذاب نه علاوه ما دغه س عذاب لره ورکی فاذاق نور وې ساکه هم و دې ته الله علا الخزي د رسوایی عذاب په حیات دنیا په دې دنیا ویجوند کې کته نو دغه دنیا ویجوند به نو بخلاص الله وهي داخل الدنيا ولا عذاب الآخرة ولا معنى خأمة خد علام لتأكيد تفعل عذاب الآخرة عذاب دا آخرة أكبر ودير لي دي داخل دي دنيا مسخرة عذاب ما زيش نسبة وآخرة وقت يحس بزوغي سسدي بابس مرس خنزير سسدي غارت سسدي خسب سسو دا آخرة غزور غيري چه مخ بدا اور لمبيا گرزي بل شاين للي چه ورتوين سيد آخر مخ بجد اور لمبوتني ولي نو آخر دير لا لو كانوا يعلمون لو کاش کی کانو دی وای علمون فیدلی دا لو چدی د تمنی د پاره کی بارنو بیا اخته جواب نه غواړی کاش کی خدای فیدای کاش کی خدمت مخ کار کوله لکنی څوک چې چاته نصیحت وکړي بل سره کیسه کې پر غوښ پونی ولی نو بل جواب نه غواړي که شرطیه کې بر جواب غواړي ملاقاتي لو کانو کچیر دی وای یعلمون دی فویدلې و ابن دغه سی بیا نه کولای نه خو چې ما غادي کار نه کی پرغه سر به قران ورته ویل کیږي دی عمل نه پکې کله ايش په خبره پوسونو دا لو چې شرطی کې بر معنا اسانه ده دغه چې تمنی والای کې چې کاش معنا کې کاش کې خودی فویدلې بل جواب نه غواړي یا کې شرطی کې نو معنا اسانه ده لو کانو کچیر دی وای یعلمون فویدای په دغه نصيحت چې قران ورته بیان کی و ابن غلطی به نه کولې نو خادي ځان د دې بیا کل تراشلې دي سر نه په خلاصي تر دې ځای دا یو مضمون خلاص چې مال هغه ډله چې تاثیر د قران قبل او هغه ډله چې تاثیر نه قبل او دغه فرق په اعتبار د معال بیان کې چې په اخرت کې فرق سره لري ولیدا یو د اور لبې په مخ ګرځي ابل دغه رقم نه دی او سبب په جنت کې ورته ناش کی پسې د څه بل مسله بیان یغه ده چې مخ کې په هغه آیاتو کې لکه دا اوس چې موږ د نن د درس دربه تر سره بیان کې هغه دوه آیاتونه چې هغه دوه وشتم او در وشتم آیاتونه و د هغه دوه آیاتو څخه دا معلومېدل چې د انسانان دی بیرته دی یو تاثیر د قران قبل او بل نه قبل او دلته یو سوال پیدا کړي چې بابا نو قران دغه رقم دی ګای تاثیر پکې کې یده تاثیر قوت لري ګای نه لري دغه رقم به الله وایي دا خبره ډیره غلطه قران یو رقم قران دی چارت سو کې وای قران یو رقم په داخل به کې فرق دی د مثال سره کم دی لکه د باران او به خو یو رقم او به هغه د چ پری والا کا باندې و اوري چې ورسه ته چو بخمل او ور دي دغه رقم سره ګلان تاسو مونږ کې په افغانستان کې نه دی سر ګل ته چو هغه سره کرل دی حکومت ته خپ پاشل بل ځای ته چو ورسه نو دا رقم زو ازان پکشي کې ولاړې زومې پکشي کې ولاړې نو اوس به خلک د باران غلطي بیانې چې یاره باران ته خو ډیر غلطه دا چې زومې راښنه کړې دا چې زو ازان نور لاند راښنه کړې نو خو بل سره ګوته چې ګلان هم درښنه کړې نو دا فرق پولیس سره راړي چې ځای زو ازان کې بل ځای چې شي ګلان کې فرق دا دی چې په مځکه کې پاتې دی او شوارا د تروا د ترخه مځکه ده خراب ده بل خواجه سم مځکه ونه چې خواجه مځکه باران هغه اثر پکې کې وکی چې ګلان نشنه کړي دا بل چې خراب مځکه او باران هغه اثر پکې کې وکی چې زوزان نشنه هغه پارسی شاعر څنګه وای وای باران کې در لتافه کې تبع عشق لا فنیست در باغ لا لروید و در شوره بو مخس ته باران په لتافت په شوال کې چې اختلاف سره ټول هغه وایي چې شې شي خو په باغو کې چې شمزي کې دلته ګل لاله راشین کوي چې کوم ځای شورم زکه د شوره ده هغه کې چې دی باران زوزان راشنه کوي خاص خاصیه راشنه کوي نو قرانم دا غره کم دي چې چا زړونه صفاجي په هغه کې هغه تاثیر کوي قبل ونه ځین کوي هغه شیان ځین اخلي چې د چا زړونه لکه تروم زکه دار کم هغه نور کوپریات شي وایي تر هغه لا به تر نور زومي په شکل راشي چې دا غره کم بیان یې لا پاک چې هغه تاثیر چې خلق د وخت سمه او قبل او نه قبل او هغه په قران مته وانه قران د یو طرفه صحیح هدایت ګرځي یو رقم دی د سپرمای ولقد خمخه په تحقیق سره ضرب نه ګوره و له هغه قدم د تحقیق دی لام خو د تاکید پر دینو خمخه په تحقیق سره علاوه د خبره چنګي ضرب نه موږ بیان کړی دی لناسه د پاره د خلقو په هاذا القرآن په دغه قران کریم کې من کل مثل د هر مثال څخه لعل شایهم دی به تذکرون پند وخت دا خو مدامت د قران کریم وای وسه بیا ترجمه کوم ته ګوره زه تقدیر سره ردم ولقد فتحقق خمخه فتحقق ضربنا مش بیان کړی دی لناس یعنی له هدایت لناس د لام او د ناس تر منځ هدایت ا مذاکر سره کښې شول سو لناس د پاره د هدایت د خلق مو بیان کړی د ساتيري د پاره نه چې ته بار د خلق د پاره نه کړونه کې یا لناس یعنی له هدایت لناس د پاره د هدایت د خلق مش بیان کړی دی په هاذا القرآن په دغه قرآن کې من کل مثل د هر قسم مثال مو بیان کړی من کل مثل د هر قسم مثال پر دې ځای سوال باندې دی چې کوم دی خدای آدم خان او درخانی نه کړل نسته پکې کوم دی د شادي او د بيبو نه کړل نسته پکې طالب جان ګور بشرا کوم دی پکې ته من کل مثل هر مثال پکې ستاره خبر مراجع دا دی چې هغه مثال هغه قصه دغه ضرورت وی د پاره د هدایت هغه مثالونه یادی قران د هدایت کتاب دی چې د هدایت لپاره په کار راځي علاوه د هر قسم مثال مشکوک بیان کړی دی چې د انسان دماغ په خلاصي نو نور قران نه کلو کتاب نه دی چې پلانې مثال و جنسته پلانې نهسته چې د هدایت لپاره په کار راځي چې خلک عبرت نی واخلي دا غن مونږ په پښتونستانو کله عذابونه مونږ غواړم په پښتونستانو کله ثوابونه په پښتونستانو غواړم په پښتونستانو نو اوس کې دایس ملاقاتي په ترجمه پوسبه په تحقیق مش بیان کړی دی لناس یعنی هدایت لناس في هذا القرآن فداق القرآن كي من كل مسألة ضروريين قرأ هذا ضروري سبق من بتقدير كي بتور سرته ده أرى مثال تخرج أخذ ضروري للهداية فارد الهداية نوولي وام لعل شايهم داق خلق بيتذكرون بند واخلي نقولك في القرآن الكريم كده شيان ستا نخلق في القرآن نتواني يا رب القرآن كي مستأثر ولا الله ما ارشی پکشی که بیان کردی چی ستا دماغ نقبلی نو دماغ علاج که وکر خلق برای مزکه چی تروایی شی نکلی برای شپیش که با وکره چی مزکه اصلاح سی نو ستا دماغ تی اصلاح که برای با قرآن کریم که دانمانا چه هدایت نست ولیکن وزمون ایت سر پخلاسی ایت تاثیر نرا بندی که الله ایت تاثیر پکشی که ستا خدا دی اری مثال ما بیان کردی نو چی ستا دماغ پا اری مثال نخلاسی جمور صدر وای موږ بیان کړی دی په دا قران کې ار مثال چې حلاکه وند چې قران سره کوم قران عربیا قران په داس حال کې چې دا قران دی عربیا عربي دا عربي صفت ورچو په عربي ژبه کې اغه مزایاوی پرتی دي اغه کوم شش نقطې پکې پرتی دي چې بالکل د هدایت لپاره کسری غواړي چې سر په خلاص کې اسانه ده قران دش حلاكون دا قران دش قران دي عربيا شدي عربي دي غير ذي عوج ندي خاوين دا چا غير معنا ندي ذي عوج خاوين دا كرواج دا يبانو كتا دا عربية دا ركام دا غور عوج شدا عين زيري كملاقاري كرواج تو كي جاغ كرواج تا چا معاني وكرازي چا معاني وكرازي او شدا عين زوري كي عوج برا بيا واغ كرواج تو كي چا اجسام وكرازي کته ودا بیا څنګه فرق د معانی او د اجسام لکه مثلا یو توتی ولاردی برای پدې کې عوچ استمانه کژوالی پکې کېسته ساده نه ده جواله و الی مستری غلط کوي برای پدې کې عوچ دی معنا کژوالی دی عوج نو ورته وایي چې معنا پدې کې عوج دی کې خبره وکړه برای پدې خبره کې عوج نه پلانې سړی کژي خبر کې خبر خو پسترګ نه معلومیږي جسم نه دی معنوي شی دی مګر کژوالی الته پکې کې برای خور اپلې کېږي خبرې کوي نو ګوره په یو زوار و زیر باندې څونه فرق را لی عوج هغه کژوالی ته ویل کېږي لکه په توتان او په درختو کې په دیوالو کې معنا چې سم چې سړی پسترګ ویني چې په دوه کژوالی عوج کوي او چې معانی وي معنا مزامین وي د خبرو د قسم چې په هغه چې کژوالی په پښه کې هغه عوج بولي نو دلته ګوره قرآن د عوج تورې ذکر کوي چې دا قرآن چې کوم مزامین بیانې په دې کې عوج نسته معنا د مزامین کاژه کاژه نه کوي چې سره ټکر شي چې هلته څه وي نو سپې هلته څه وایي دا ګرد د سلیست سره برابر دي لکه دا بر اوس په درس کې چې ذکر سول په دا څلېرویشتم نمبر آیات کې د دغه چې ول کتابا متشابها ول دا کتاب سره متشابه دی معنا ټول سره ورته دی یو د بل خبرې سره ضد نه دي نو لکه څوک چې بیا کلي بره دا خپلې خبرې دایره کم کوي بره یې کوې خبرې نه سره لګېږي دلته یو دی با ته ورځ وایي دغه بازار ته تلمه کار ملاکه لرم خو یو څه کار مې دی بیا وایي کار ملاکه لرم بیا مې یو څه کار و بره مانځي مړې خو ته اوس انسان یې کنه کارم نه لرم ولا چې یو څه کار مې دی کار ملاکه لرم یو څه کار مې دی دوی خبر بغل پر بغل سرکز دی اوس کما یو و منم کارم نه لرم ولا مسر اخلي یو څلش کار می دی امه لرم امه نه لرم دا غره کب خبري بارکی ته قران کریم په خبره کې عوج نه ست کژوال نه ست امه لرم امه نه لرم قران کریم خبري ګر داس پرل یوا د بلی تایید یوا د بلی تایید یوا د بلی تایید معنا دا خبره ګر د سره مشت دا غره کم دی نو علاوه دا دغه قران دی چې استاز لري نه قبري نو په قران کې غلط نه ست چې برا د قران خبر نه پر لګیږي نو ما سکیوري وای بالکل لګیږي قرانن په داس حال چې دا قران دی عربین عربي جبه غیر ندی زیعی وجن خایبین دا چا دا کجوالی معنی بی کجوالی پکشی که نسته لعلهم یتقون لعل شای چه هم دی با یتقون زان وساتی نگوره دا ولقد ضرب ناس دا غد و آیات چیلی احلاوی ما پا قرآن که سنگ شعر مثال بیان کردی او پا عربی جبا چیز کجوالی این پا دا مزامینو که نسته بیان کردی مجد دا صدا پار وم شای چه دی با تقوی حاصلی که لعل شای چه هم دی با یتقون زان وساتی دا کپریات و دا شرکیات و سخه لیکن دا چه جنو وساتی جنو نا وساتی نو چه اوی ساتی اغه د پاره قران کریم داسې او بس وجه لکه دا خرجیم ځکه د پاره چې چا نه وساتي نور کو پریات څه زیات څه ول دغه د پار قرآنی کری ماغ خوشی او بگی خوچه دادم زکا ترخا و تروا و دادا دماغ تری و خراب داغا دا پار د نور کفریات و سبب سو نور کفریات پسی غوارا کرل دا نبی علیه السلام تکذیب وکی دا قرآن تکذیب وکی پا احکام و یغرخشان پسی و داغا دا پار بی آغا زریع اسو نو دوا مزامین نرن مش بیان کرل یو مو اوغ دا تیری ورز خبره که چی سوی چی انسانان دو قسمه جی سوک تأثیر قبلی سوک نه قبلی دادی انسانانو پرت بیان کی ننی اغا پرت پا بلا طریقه بیان کی چا چی قبله یه دا اغا انجام دا غرکم دی چا اغا با پا دوزخ کی نی اغا با پا جنت کی چا تأثیر دا قرآن نه اخدی دا اغا انجام دا غرکم دی دا لمبیه با پا مخ باندی گرزی دا یاو بل چا تا قرآن بیان کی چی خلق جمعه دلی جا تأثیر قبلی نی قبلی زین یا نه قبلی خلق پر قرآن جا نه تاوانی چون قرآن کریم لکه چی گای گای تأثیر کی گای نکی الله پا قرآن کریم که ار مثال دا ار وقت پارا پروتی پکشی که لکه یو چاڑی چه دا مسئله چاکو چه دی پا چاکو که تأثیر الله یشی دی دا چپرندوانه داسی وای سره سیری که داره کن تا ور دبار اولی نسیر پا دباره که شادات نسته کنی چاکو اغا چاکو دی اغا کیروالی پکشی که دی یا یو میخ دی چپرجوالی وای نه نوزی نو چه پا دباره که وای نخباره بیان نه نوزی نو خدا جوال که قابلیت او په هغه کې نو د سینو په میخ کې تیروالی نو په میخ کې استعداد نو میخ استعداد درلودي قران دا غره کم دی لکه یو تیر چاکو چاکم کارتز نه غواړي په هغه ځای کې کچیر هغه د قبولونو اثر پکې قوت پکې کیونه به قبول کی چې نو دا دغه شي سخت دی چې نه قبلې نو دا خلک دوه ډنګ سول قران کریم باندې جنه تا ونه چې قران دا غره کم دی چې گای تاثیر کوي گای نه کې علاوه قران یې ګرځو مرګي چې دې نه قبلې ګر سره ستام زکه تر واده هغه بل مزکه چې خواجه و وجه پاره کې ګلان وکړ دغه خلاصره و وتله چې قران کریم د هدایت ذریعہ د کڅو کار ځنی اخلي ګارنټی دي چې نه ځنی اخلي نو خو به د کار دیږي سیسنی اخسلای واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.